To coś jak prezent pod choinkę, napisała Ania. Włączam trójkę zupełnie przypadkowo i po 4 latach słyszę znów CSM. Ha, ale pięknie. Stara przyjaźń nie rdzewieje. Tak to mówią Aniu. Ciepłe pozdrowienia do zakopanego śniegiem Kansas City zatem przesyłam do ciebie. Rzeczywiście w Stanach w tej chwili 9 wieczorem, czy 8? 8. W Kansas City pewnie 8, w Nowym Jorku to już koło 9. Dziś CSM na ukojenie, wyciszenie, którego tak w tym biegu nam bardzo brakuje, na zebranie i poukładanie myśli. Można powiedzieć, że dzisiejsze nasze spotkanie wyjątkowo po ciemnej stronie mocy między moderato a adagio. Faith in me, and I will try not to lose faith in you. Don't put your trust in walls, 'cause walls will only pressure when they fall.

Lights black, heads bang, you're my drug, we live it, you're drunk, you need it, real love, I give it, so we're bound to linger on, we drink the fatal drop. Then love until we bleed, then fall apart in part. Wasted your turns on my heart, you burn. And if bridges gotta fall, then you fall too. Door slam, lights black, you're gone. Come back, stay gone, stay clean. I need you to need me, so we're bound to linger on. We drink the fatal drop, then love until we bleed, then fall Takie to nasze bezśniegowe, ale śnieżne wydanie CSM. Nie, żebyśmy tu śnieg przywoływali do Warszawy. Nie, nie, nie, absolutnie. Pewnie przyjdzie w styczniu, jak co roku ostatnio. Zawsze jest tak, że z roku na rok tak jest, że w gwiazdkę cieplutko, tak 10, 11 czasami. W Sylwestra, pamiętam, było nawet 13 stopni. A później w styczniu hu, hu, hu, zima zła. Ale to nasze śnieżne, bezśniegowe, wypełnione CSM dzisiaj zapachem kominka. I jeszcze nieubranej choinki. I mrozu trzeszczącego. I śniegu trzeszczącego pod butami na popołudniowym spacerze w łazienkach. No, wyobraźnia to potęga, tak? Szczególnie jak się, jeżeli ktoś w tej chwili jest w Warszawie i spojrzy za okno, to rzeczywiście wyobraźnia to potęga. Pamiętajcie, że, bo te święta to już za tydzień, naprawdę za tydzień o tej porze się słyszymy, to już będzie pierwszy dzień świąt. Od 3 do 6 tutaj będę z wami. Pamiętajcie, że prezenty to nie wszystko. Dobre słowo, uśmiech, życzliwość, szczególnie dla tych biednych mam, które po łokcie w kuchni, żeby te święta były i nie kłócić się przy stole, bo to zawsze tak jest, że na te święta to nie do końca wszyscy chcą się spotykać, bo wszyscy się kłócą i są awantury. Nie, więcej życzliwości, szczególnie dla zmęczonych pracowników sklepów. Pamiętajcie o nich, oni też mają rodziny, oni też są zmęczeni i ciężko pracują. To co jeszcze przed nami? Lista utworów pojawi się oczywiście po audycji na stronie słuchaczy csm.info.pl, a teraz bardzo, bardzo, bardzo ciepłe pozdrowienia do Irlandii. Dziękuję za pocztówkę. Przepiękna. Physical fortune. Can't. Just day, you might get scarred. Try and run away, you won't get far. Listen to the rails, get the canvas down. If somebody sees you, hit on the ground. That's how it goes in the yard. That's how it goes in the yard. Or you won't get far. Big clock ticking, time is up. Run on home before you drop. That's how it goes in the yard. That's how it goes in the yard. Together, gleam of light, adrenaline rush, cross your mind. Burn is taking over, look so fine. That's how we burn up the yard. That's how we burn up the yard. That's how we burn up the yard. That's how we burn up the yard. Words on the wall. know the softness that is to hold. It is a heart that surely shows it. Shows the softness the mind knows, while the body tries to hold it. Softness a heart shows, while the soul is here to hold it. Z Danii do Kanady, a z Kanady wracamy do Europy, do Berlina. Można by pomyśleć, szczególnie stanie słuchacze Ciemnej Strony Mocy mogliby pomyśleć, że tym utworem już się żegnamy, ale nie, nie, spokojnie. 8 minut nam zostało jeszcze do godziny 4, czyli dwie kompozycje jeszcze na pewno nam się zmieszczą. Uncle będzie pierwszą z nich. Uncle, do usłyszenia prawie, że Ever Rest. Moi drodzy, Aleksandra Kaczkowska, ja się żegnam bardzo ciepło. Bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za tydzień w świątecznym wydaniu Ciemnej Strony Mocy, czyli po jasnej stronie mocy. I od razu mogę wam powiedzieć, że słyszymy się również za 2 tygodnie, czyli w Sylwestra. Od 3 do 6 rano to będzie wyjątkowe sylwestrowe spotkanie. To nie będzie Ciemna Strona Mocy, to chociaż można... sylwestrowe wydanie bardzo taneczne Ciemnej Strony Mocy, czyli będzie taneczna strona mocy.